17 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 marca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ameryka pomoże Rosji w powrocie na światowe rynki zboża i nawozów. Strażacy opanowali pożar na stacji przeładunkowej odpadów w Mokrawicy, niedaleko Kamienia Pomorskiego. W serwisie także o tym, jak zatrzymać w mieście jego mieszkańców i powalczyć o nowych. Administracja Donalda Trumpa zgodziła się pomóc Rosji w zwiększeniu eksportu zboża i nawozów na rynki światowe. To efekt wynegocjowanego przez USA porozumienia między Rosją a Ukrainą o bezpiecznej żegludze na Morzu Czarnym. Ukraińskie ataki z użyciem rakiet i dronów zmusiły rosyjską marynarkę wojenną do wycofania się z dużej części Morza Czarnego, a sprzedaż zboża i nawozów przez Rosję została ograniczona przez europejskie sankcje mające na celu ukaranie Moskwy za inwazję na Ukrainę. Państwa należące do grupy G7 nałożyły też surowe ograniczenia na dostęp rosyjskich statków do europejskich portów i zakazały transakcji z większością największych rosyjskich banków, co utrudniło płatności za nawozy i zboże. Jednak według komunikatu Białego Domu wydanego po rozmowach ze stroną rosyjską w Riyadzie wynika, że Stany Zjednoczone pomogą przywrócić Rosji dostęp do światowego rynku produktów rolnych i nawozów, obniżyć koszty ubezpieczeń morskich, a także poprawić dostęp do portów i systemów płatności dla takich transakcji. Taki zapis w komunikacie Białego Domu sugeruje, że Waszyngton zgodził się na złagodzenie sankcji wobec Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem prezydent Ukrainy zwraca uwagę na różnice w oświadczeniach wydanych po osobnych spotkaniach delegacji amerykańskiej z ukraińską w niedzielę i dzisiaj oraz rosyjską wczoraj. Po rozmowach Biały Dom opublikował dwa komunikaty. Wołodymyr Zełenski powiedział, że różnią się one w kwestii zaprzestania ataków na infrastrukturę. Jeśli chodzi o trzeci punkt, kontrolę i monitorowanie, uzgodniliśmy z delegacją amerykańską, że możemy zaangażować oprócz Stanów Zjednoczonych strony trzecie, zaznaczył ukraiński przywódca. Na przykład ktoś z Europy lub Turcja, możemy porozmawiać o sytuacji na morzu, prawda? Może ktoś z Bliskiego Wschodu w kwestii energii. To są więc oddzielne kwestie techniczne, ale trzeci punkt jest taki, że kontrola jest ważna, monitorowanie jest ważne i inne kraje mogą być w to zaangażowane. Wołodymyr Zełenski dodał, że w związku z osiągnięciem porozumienia będzie domagał się od prezydenta USA Donalda Trumpa większej ilości broni i sankcji wobec Rosji, jeśli Moskwa nie dotrzyma umowy. Opanowano pożar na stacji przeładunkowej odpadów w Mokrawicy, niedaleko Kamienia Pomorskiego. Z ogniem walczyło 16 strażackich zastępów, mówi Dariusz Szacht z komendy w Szczecinie. Pracują strażacy państwowej, ochotniczej, jak i wojskowej straży pożarnej. Działania gaśnicze związane z dogaszaniem samego pożaru powinny potrwać jeszcze kilka godzin. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało do mieszkańców Mokrawicy, aby nie zbliżali się do pożaru i zamknęli okna. W Skierniewicach było o krok od katastrofy kolejowej. Na tamtejszym dworcu kierowca wjechał na peron, po czym dwoma kołami samochodu spadł na tory, mówi Aneta Placek z policji. Z pierwszych ustaleń wynika, że kierujący Skodą 79-letni mieszkaniec Brzezin, wyjeżdżając z parkingu, wjechał na peron kolejowy, a następnie w związku z oślepiającym go słońcem stracił tor jazdy i prawą częścią samochodu zsunął się na tory. Uwięzionego w samochodzie mężczyznę ewakuowali strażacy. Jak zatrzymać w mieście jego mieszkańców i powalczyć o nowych? To coraz częstszy dylemat samorządowców. Polaków jest coraz mniej, młodzi ludzie uciekają do kilku największych miast. W mniejszych tworzone są strategie walki o mieszkańców, tak jest między innymi w Sosnowcu. Kuba Witkowski. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński nie ma wątpliwości. Dzisiaj największą chorobą jest depopulacja. Wypowiedź dla Polskiego Radia Katowice. Jeżeli my nie zaczniemy działać, to nas niedługo nie będzie. Będziemy mieć piękne drogi, chodniki i może budynki, tylko nie będzie kto miał z tego korzystać. Dlatego miasto rusza z programem zachęt i między innymi zamierza postawić na tanie mieszkania, darmowe żłobki czy komunikację miejską. Te działania są jak najbardziej pożądane. Ocenia profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Tylko, że są spóźnione jakieś, przypuszczam, 20 lat. Ale i tak działać trzeba. Najłatwiej mają miasta, które mogą kusić pracowników zdalnych. Ta dostępność mieszkania, mówi dr Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. To jest przede wszystkim recepta dla tych miast właśnie średnich, mniejszych też, na przyciągnięcie mieszkańców czy na zatrzymanie mieszkańców. I na taką strategię stawiają m.in. Pleszew czy Chrzanów. W ubiegłym roku Polska spadła na ostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę urodzin. To był serwis Trójki.

10 po 19. Tu rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Jeśli ktoś zaczął dynamicznie, energicznie przebierać nogami przy utworze, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, to mam dobre wiadomości. Już za niewiele, ponad 4 miesiące, będzie można do niego poprzebierać nogami w Katowicach podczas OFF Festiwalu, bo to formacja Snow Strippers, Under Your Spell. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Skoro o festiwalu mowa, to bez zbędnej zwłoki mówię dobry wieczór naszemu gościowi, Artur Rojek. Dobry wieczór. Nie chciałem ci przerywać, ale jak powiedzieć 4 miesiące, to się lekko przeraziłem. Mówię, Boże, tak mało czasu zostało. Czy to jest ostatnia prosta, czy ostatni wiraż przed ostatnią prostą dla ciebie? Wiesz co, sam nie wiem. Tutaj jest wiele takich momentów w trakcie przygotowywania festiwalu, które mogłyby się nazywać jakąś prostą do czegoś. Nie, myślę, że nie, ale 4 miesiące brzmi już tak naprawdę konkretnie. Chciałoby się powiedzieć, jak ten czas szybko leci. Czujesz oddech zniecierpliwionych fanów o festiwalu na swoim karku, ale myślę, że mamy dobre wiadomości dzisiaj znowu. Jak tak. W co drugi wtorek. Przyjadą kolejni artyści. Na antenie drugi, tak. Przed nami kolejni wspaniali artyści, którzy wystąpią między 1 a 3 sierpnia w Katowicach podczas OFF Festiwalu. Po raz pierwszy spotykamy się na wiosnę, więc dzisiaj coś zmienimy i całą tę porcję podasz. Dobrze, za jednym zamachem. Tak, żeby starał, nie było nudno. Tak, będę się starał streszczać. Już? Zapraszam. Dobrze, przede wszystkim dziękuję za kolejne zaproszenie i w ogóle możliwość ogłoszenia puli nowych artystów, którzy dołączają do line-upu OFF Festiwalu, który odbędzie się od 1 do 3 sierpnia na Dolinie Trzech Stawów albo w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. A tymi artystami są, zacznę od góry, holenderski producent, songwriter nazywający się Benny Sings, którego na pewno fani dobrej, alternatywnej, popowej muzyki bardzo sobie cenią i znają. Człowiek współpracował z szeregiem bardzo znanych artystów do tej pory, z Rex Orange County, z Andersonem Paakiem, Remy Wolf czy z Makiem DeMarco. A póki co ostatni jego album Young Hearts wyprodukował Kenny Beats, który jest bardzo ciekawą postacią, bo z jednej strony pracuje z Benny Singsem, z drugiej strony z Gucci Mane'em, a jeszcze z Idols przy okazji, także szeroki wachlarz. Benny Sings, jak tutaj znalazłem taką informację, jak ktoś się go pyta, słuchaj, powiedz mi w ogóle, co ty grasz, to on mówi, że on się mieści gdzieś pomiędzy Pharrellem Williamsem a Paulem McCartneyem, więc ten rozstrzał jest dosyć duży. No, coś w tym jest. Kolejny artysta, Balijczycy, zespół Los Campesinos, który grał na OFF-ie w 2014 roku, tuż po wydaniu płyty No Blues, a w tym roku gra chyba po wydaniu jednej z najlepszych płyt od lat, którą wydali, płyty pod tytułem All Hell, która w podsumowaniach 2024 roku wywindowała Los Campesinos bardzo, bardzo wysoko, a taki Pitchfork, który chyba strasznie ich lubi, umieścił ich na liście 200 najważniejszych zespołów 25-lecia istnienia portalu, więc dosyć mocne wyróżnienie dla tych, co oczywiście cenią sobie to, co robi Pitchfork. Kolejni wykonawcy pochodzący z Bradford, Bad Boy Chiller Crew, którzy myślę, że będą takim, albo mogą być takim trochę czarnym koniem festiwalu, jeżeli chodzi o wykon na żywo, bo to z jednej strony zespół, który czerpie swoje inspiracje z europejskiego house'u, z drugiej strony z two-stepu, speed garage'u i jeszcze z wielu innych dziwnych tanecznych rzeczy, łącząc to wszystko z hip-hopem i takim łobuzerskim humorem. Myślę, że to będzie liczę, że to będzie super live koncert. Pochodzący z Madrytu tym razem Ralph Ichu, który muzykę inspirowaną, albo inaczej to z czym się urodził i z czym nasiąknął przez całe swoje życie, czyli latynoskie klimaty łączy z klasycznie pojmowaną muzyką pop, która która generalnie powoduje, co generalnie powoduje, że wychodzą mu bardzo oryginalne piosenki. Człowiek, który jest na pewno znany wszystkim tym, którzy się interesują w ogóle tym, co dzieje się w Hiszpanii, bo Hiszpania teraz jest dosyć, że tak powiem, mocno na językach. Nie tylko dzięki Rosalii, ale też jeszcze dzięki kilku innym artystom, którzy wystąpią w tym roku na OFF-ie, bo oprócz Ralphie True z Hiszpanii wystąpi też, jak to powiedziałeś fajnie, Maria Jose Jegro, tak? Jak to? Jegro? Jegro, przepraszam. jeszcze nie koniec. Tym razem z Słowacji Berlin Manson. To obok Sunbrelli, którą ogłosiliśmy niedawno, projektu, który pochodzi z Czech. Zespół pochodzący ze Słowacji, który zrobił na nas bardzo duże wrażenie na ostatnim Eurosonic Showcase, który odbywa się w Holandii od ponad 20 lat. No i załoga polska, bo zaczynamy już powoli ogłaszać polskich artystów. Jazzowa Omasta, która zagra kultowy album MF Duma, który jedyny swój koncert w Polsce zagrał na OFF-ie w 2020 roku, a więc Matt Villany będzie zagrany przez Omastę od początku do końca. Warszawski metalowy, ekstremalnie metalowy zespół BHP. Alameda dowodzona przez Kubę Ziołka. No i to wszystko, czyli jadąc od początku, Benny Sings, Los Campesinos, Bad Boy Chill Crew, Ralphie True, Berlin Manson, Omasta, BHP i Alameda. To wszyscy. Mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałem. Nie, nikogo. Nie. Dzisiaj ja się też upewniam na bieżąco. Jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być na tej liście. Powiedz, proszę, bo tyle tych nazw, że nie wiem, o co się zaczepić. Język się popłamy. A tak, ale interesującym projektem na pewno pośród wielu innych interesujących na tej liście jest projekt Omasta, tak. Gra Matt Villany. Powiedz, tak. Czy to jest jednorazowy projekt specjalnie na OFF Festival? Czy... Nie, oni to już robili okazjonalnie gdzieś wcześniej, natomiast pojawienie się ich na OFF jest To nie jest tylko ten kontekst. Jakby to jest szerszy kontekst dotyczący polskiego jazzu. Do tego wrócimy w najbliższym czasie. Natomiast jest to jeden z takich, zawsze na OFF-ie szukamy takich rzeczy, które nie dzieją się zbyt często. Które albo dzieją się bardzo rzadko, albo dzieją się tylko na OFF-ie. W przypadku Omasty to nie jest jeszcze na tyle jak ograny projekt, żeby nie traktować go unikatowo. My traktujemy go unikatowo i tak w taki sposób będziemy go prezentowali. No ale tak jak już mówiłem, jest to już szerszy kontekst. Pojawienie się Omasty na OFF-ie w tym roku. Super. Wiem, że wzywają cię dalsze obowiązki, więc nie będę cię ciągnął dalej dzisiaj za język. Mamy dużo informacji do przetrawienia i ja zostawię sobie jeszcze dzisiaj czas w rotacji na to, żeby skomentować kilka z tych nazw przynajmniej, więc na pewno posłuchamy nowych wykonawców w line-upie OFF Festiwalu jeszcze dzisiaj do 20 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I rozumiem, że spotykamy się w tym samym miejscu za 2 tygodnie z dalszą porcją dobrych wiadomości. Oczywiście, tak. Za 2 tygodnie, równe. Jeszcze nas czeka trochę ogłoszeń do końca kwietnia. Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festiwalu. Bardzo ci dziękuję, Arturze. Ja jak zwykle dziękuję. Przemiło cię było tutaj gościć. Bardzo mi też przemiło i dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia za 2 tygodnie. To Benny śpiewa, a my wracamy za kilka minut. Do usłyszenia. Was long, and the talk was harder than I thought, and I wish that we could turn it back. But now it's sad, and you need much more than I can bring. You can't feel my love, but it's all that I've got. It's everything I know, I know it's not a lot. Reach my heart, it's just too far away. Tell me, will we make it? I can't work it out, can't work it out. Sometimes I break apart. out of bed. And then you get your hopes up and push your luck too far, yeah. But it's all that I've got, all that I've got. It's everything I know, everything I know. And no, it's not a lot, it's not a lot, no. Tell me you need, tell me you need more. But it's all that I've got, all that I've got. It's everything I know, everything I know. And no, it's not a lot, it's not a lot, no. Tell me you need more. Where would I be without your love? Right. No, I didn't get it right away. Couldn't work it out. But now I'm at the heart of it. So can I get a free pass? No, I guess not, I guess not. But it's all that I've got, it's all that I've got. It's everything, it's I know, everything I know. And no, it's not a lot, no, it's not a lot, no. Tell me you need, tell me you need more. But it's all that I've got, all that I've got. It's everything, it's I know, everything I know. And no, it's not a lot, no, it's not a lot. Sign, please. Is there a chance of us working it out? I am willing to do the work, the work, the work, the work. Don't you mind me, it's all just for now. Everything I Know, tak śpiewał, grał, komponował Benny Sings na albumie City Pop, jednym z albumów wydanych już w barwach wytwórni Stone's Throw. To był rok 2019. Rzecz przecudnej urody, jak wiele innych piosenek w dorobku Benny'ego, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli go zobaczyć i posłuchać podczas tegorocznego OFF Festiwalu. I ta muzyka OFF Festiwalowa jeszcze przez przynajmniej kilka ładnych minut nam potowarzyszy. Kilka tych nazw dzisiaj poruszyło we mnie pewną emocjonalną, sentymentalną strunę. Jedną z nich z pewnością jest grupa Los Campesinos, która od razu przywodzi mnie do roku 2007-2008, kiedy ten zespół był swego rodzaju sensacją internetową i serwisy internetowe, blogi zachwycały się wczesnymi nagraniami tej grupy. Ciekawie będzie ich na pewno zobaczyć no prawie dwie dekady po tym i dzisiaj z przyjemnością sięgam, wracam do tych właśnie ich wczesnych nagrań, które chyba odpowiadają za to, że ten zespół do dzisiaj jest tak ważny dla tak wielu osób. We throw parties, you throw knives. When you play past the parcel with human body parts, somebody might get hurt, but someone will get hurt. And I sing what you like if you shout it straight back at me. Things, but you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great, you can blur smoke rings, but you won't taste her lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want to. I'll die if I want to. Air was better, and I couldn't tell if the singer's keyboard was a crutch or a synthesizer, but it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. There's red stains all over the place. We throw parties, you throw knives. No to jeden z tych utworów, które mocno spopularyzowały, nagłośniły grupę Los Campesinos mniej więcej w 2007 roku, kiedy ten zespół pojawił się na scenie niezależnej. No i jest na niej do dziś, a nawet będzie na niej pomiędzy 1 a 3 sierpnia w Katowicach na OFF festiwalu. Jestem ciekaw, co zaprezentuje nam ta walijska formacja właśnie na naszej polskiej ziemi. No dobrze, to teraz chyba i przyszła pora tradycyjnie na rozdanie wejściówek na tegoroczny OFF Festival. Co należy zrobić? Należy napisać maila na adres rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl, w tytule wpisując nazwę wykonawcy z dzisiaj ogłoszonych, która jest wam najbliższa. Zapraszam i zostaniemy w tym, jak to Artur powiedział, łobuzerskim klimacie Bad Boy Chiller Crew. Don't you No gdyby ktoś się nie domyślił, Don't You Worry About Me, taki jest tytuł tego nagrania. Bad Boy, Chiller Crew. Ale to będzie zabawa, coś czuję. Na tegorocznym OFF festiwalu wystąpi ta szalona brytyjska załoga. I jeszcze jeden akcent, żeby nie było tak wyspiarsko do bólu, to akcent hiszpański. Mocniej zabiło mi serce na wieść o tym, że Ralphie Chu jest w line-upie, bo to nie tylko obiecujący i już całkiem spełniony autor piosenek, ale również człowiek, który dograł się do jednego z moich ulubionych singli 2024 roku, więc nie omieszkam, przyznaję, Omega. Tuyos perdidos, entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Omega, czyli Ralphie Chu, no i przede wszystkim ona, czyli Rosalia w rotacji jako domknięcie już dzisiaj wątków OFF festiwalowy, bo przed nami kilka innych tematów, między innymi ten właśnie. Trzy dni temu, jeżeli dobrze liczę, minęło 20 lat od wydania debiutanckiej płyty M.I.A. Bomb, yo, so run, yo. The way you're stupid, gun, yo. Let's see. Postać, bez której muzyka po ostatnich dwóch dekad z pewnością nie brzmiałaby tak samo. MIA i jej debiutancka płyta Arular obchodziła właśnie swoje 20 urodziny. Sunshowers z tego albumu, a to już the most awesome record in the world. Przynajmniej w tym tygodniu w rotacji nasza płyta tygodnia Alpha Femmes Band from Poland. Most awesome website in the world. Alpha Femmes, tak kończy się ich najnowsza płyta Band from Poland, płyta, pod której urokiem cały czas pozostaje i płyta, do której w tym tygodniu codziennie w rotacji sięgamy. Również w czwartek będę miał przyjemność ponownie to zrobić. Już zacieram ręce. A przed nami absolutna pra-premiera. Miesiąc temu gościliśmy w tym studiu Borysa z New West Zealand z singlem Susan Mary. Za miesiąc ukaże się płyta New West Zealand, najnowsza, Harmony Attack, a ten singiel jest drugą jej zapowiedzią. I ten singiel będzie miał swoją premierę pojutrze, ale u nas można go posłuchać już teraz. New West Zealand Elitist. I don't want you to see. that I know that she knows that she's closer to her mother than before. And she knows that I know that we look just like each other. Miesiąc temu poznaliśmy Susan Mary, a dziś spotykamy się z Elitist New West Zealand. To jest drugi singiel zapowiadający płytę Harmony Attack. Zespół New West Zealand wsparła tutaj w chórkach Ala Boratyn. Na co dzień połowa duetu Ala za stary. Myślę, że pod koniec było słychać ten wkład w to jakże urokliwe i kunsztowne pod względem kompozycyjnym i realizacyjnym nagranie. A przed nami jeszcze jedna płyta, która ukazała się w ostatnich dniach. To nowa płyta grupy The Horrors, Nightlife. Tak ona się kończy. LA Runaway. Running down. drobinka New Order chyba w tym nagraniu wybrzmiała. LA Runaway i grupa The Horrors, tak kończy się ich nowa płyta Nightlife. A przed nami jeszcze dwa nagrania dzisiaj w rotacji z informacji, które mnie poruszyły, jak najbardziej pozytywnie poruszyły. Jest wiadomość o filmie poświęconym grupie Pavement. Można już nawet zobaczyć trailer tego dzieła. Nie mogę się doczekać. Go back to those cold sounds and keep my advent to yourself, because it's nothing I don't like. Is it a crisis or a boring change when it's central, so essential? It has a nice ring when you laugh at the low life opinions, and they're coming to the chorus now. I keep my address to yourself. Gold Sounds, czyli podróż do złotych czasów indie rocka, którą będzie można przeżyć raz jeszcze na kinowym ekranie dzięki filmowi Pavements o zespole Pavement. I to już prawie wszystko w rotacji na dziś. Po 20 na naszej antenie serwis i Klub Trójki, a na koniec jeszcze coś ładnego sprzed 40 lat. Jutro w rotacji Marta Malinowska, my już dziękujemy. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Kuba Ambrożewski i oni, The Replacements. Do usłyszenia. In your own landscape. Somewhere there's a party. Here it's never ending. Can't remember when it started. Pass around the lampshade. I'll be planning up a room in jail. If being wrong's a crime, I'm serving forever. Being strong and kind, I need help here with this feather. Afraid is a crime.